bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rząd nieustannie zwiększa wydatki na niepełnosprawnych, przypomina o tym rzecznik rządu, odnosząc się do protestów w Sejmie. Adwokat rozczarowana wyrokiem dla kierowcy, który na ulicy Sokratesa w Warszawie śmiertelnie potrącił mężczyznę. W Belgradzie rozmawiano o poprawie relacji pomiędzy Serbią a Kosowem. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że rząd nieustannie zwiększa wydatki na niepełnosprawnych. Podkreślił, że od 2015 roku wydatki na niepełnosprawnych wzrosły o ponad 20 miliardów złotych. W roku 2015 na wsparcie osób z niepełnosprawnością przeznaczane było około 15,5 miliarda złotych. Zamknięty ten rok 2022 było to już 37 miliardów, czyli wzrost o ponad 21 miliardów złotych. Ale oczywiście musimy czynić dalsze kroki, bo to, że podwyższyliśmy z jednej strony świadczenie pielęgnacyjne czy rentę socjalną, bo to były znaczące podwyżki, to jest jeden z ważnych kroków i to zostało już spełnione. To jest w kontekście tego też protestu, który był kilka lat temu. Ale oczywiście my tutaj jesteśmy otwarci na różne inne propozycje. Dzisiaj wiceminister rodziny Paweł Wdówik powiedział, że resort do końca tygodnia przygotuje propozycje wsparcia osób niepełnosprawnych. Od poniedziałku w Sejmie protestują osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Domagają się, aby posłowie zajęli się projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Chcą, aby ta renta była równa minimalnemu wynagrodzeniu i wyniosła 3490 zł. Obecnie to 1588 zł. Źródła IPN nie potwierdzają zarzutów wobec Karola Wojtyły, mówi prezes Instytutu Karol Nawrocki. W materiale telewizji TVN z ubiegłego tygodnia podano, że kardynał Karol Wojtyła, w czasie gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Karol Nawrocki w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że jego instytucja nie ma takich informacji. Etyka pracy historyków i Instytutu Pamięci Narodowej polega na tym, że korzystamy ze wszystkich źródeł, a z tych, które dzisiaj są dostępne, nie wynika, że kardynał Karol Wojtyła miał wiedzę o rzeczach, które mu się zarzuca. W ubiegłym tygodniu Sejm głosował głównie głosami PiS i PSL przyjął uchwałę broniącą dobrego imienia Jana Pawła II. O procedowaniu uchwały mówił wiceprezes PSL Marek Sawicki. W trakcie prac w komisji ten pierwotny projekt PiS-u został nieco złagodzony. Tam także włożono dwa akapity z naszej uchwały. Nikt nie zmieni faktu, że pomników Jana Pawła II w sercach Polaków nie zniszczy żadne lewactwo. Na antenie radiowej jedynki do 2 kwietnia można usłyszeć cykl Ufam, że mnie słyszycie, alfabet Jana Pawła II. Nagrania są emitowane codziennie około 18.30. Wyrok takiej treści nie realizuje poczucia sprawiedliwości, mówiła po wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie adwokat Marta Zakrzewska, reprezentująca rodzinę poszkodowanego. Sąd złagodził karę dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił pieszego na pasach do 7 lat i 6 miesięcy więzienia i utrzymał 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Adwokat mówiła, że sprawdzi, jakie są możliwości złożenia kasacji w tej sprawie. Zaznaczyła, że liczy na zaangażowanie prokuratora generalnego, który również może złożyć kasację. Nadal uważamy, że kierowca, który się porusza w taki sposób autem nie nadającym się do użytku i w miejscu, gdzie występuje mnogość przejść dla pieszych, powinien liczyć się z tym, że doprowadzi do wypadku śmiertelnego, niejako się na to godzi. Uważam, że każdy z nas, mając doświadczenie w ruchu drogowym, naprawdę jest w stanie dzisiaj przewidzieć przy tych tak szeroko zakrojonych kampaniach bezpieczeństwa na drogach, do czego doprowadzi takie, a nie inne zachowanie. Adwokat mówiła, że ta i inne podobne sprawy pokazują, że polskie przepisy powinny być zmienione. Teraz za spowodowanie wypadku grozi maksymalnie 8 lat więzienia. Do wypadku doszło w październiku 2019 roku. 33-letni Adam G. został potrącony na pasach przez samochód, który jechał z prędkością ponad 126 km na godzinę. Sąd pierwszej instancji w listopadzie 2021 roku orzekł wobec kierowcy karę 7 lat i 10 miesięcy więzienia. Specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw dialogu Serbii i Kosowa Mirosław Lajczak rozmawiał dzisiaj w Belgradzie z głową państwa serbskiego. Aleksandar Vučić powiedział, że powołanie w Kosowie Związku Gmin Serbskich jest warunkiem wstępnym normalizacji stosunków między krajami. Miroslav Lajčak przyleciał do stolicy Serbii, by omówić z jej prezydentem propozycję europejską dotyczącą normalizacji stosunków między Serbią a nieuznawanym przez nią Kosowem. Prezydent Aleksandar Vučić powiedział, że warunkiem wstępnym jest powołanie przez kosowski rząd Związku Gmin Serbskich, postulowany przez Serbów od wielu lat. Vučić uważa, że instytucja ta pomoże chronić prawa mniejszości serbskiej w Kosowie. Miroslav Lajčak, który zostanie w Belgradzie jeszcze 2 dni, będzie zbierał informacje przed zbliżającymi się rozmowami serbsko-kosowskimi na neutralnym gruncie w macedońskiej Ohrydzie. Tymczasem premier Kosowa Albin Kurti powiedział, że jego urzędnicy badają 15 modeli utworzenia związku. Wszystkie opcje przedstawione przez Miroslava Lajčaka mają być oparte na wzorcach polityki wobec mniejszości narodowych stosowanych w różnych krajach Unii Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na północnym zachodzie możliwe burze, a w Tatrach opady śniegu. Na termometrach od 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat przez 12 w centrum do 15 na południu. W rejonie oddziaływania wiatru halnego może być około 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. A w tejże tonacji szumi i płynie. Mam nadzieję, że dla Państwa przyjemności także trzecia fala. Elżbieta Malinowska za sterami, Marek Pawlukiewicz wspierający i Marek Chrodniczy. I Rafał Porzeziński. I teraz jest do Państwa wielka prośba. Jeżeli sąsiedzi wyrozumiali, to proszę na maksa wziąć trójeczkę w górę i wsłuchać się. Ostatni wielki album wielkiego zespołu, który towarzyszy nam od pierwszego wydania. Zamykający też lata 80. Posłuchajmy. Disintegration, do tej płyty historia grupy The Cure, grupy Roberta Smitha, to ciągła wspinaczka w górę. Powiem ci, zazdrościć jest niedobrze, ale zazdroszczę wszystkim tym, którzy mają jeszcze przed sobą wysłuchanie Disintegration, bo nie znać tej płyty to jak nie oglądać Ojca Chrzestnego jedynki albo nie przeczytać Powrotu Króla Tolkiena. Mam nadzieję, że ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, już się za to zabierają. Obiecuję Państwu, nie będziecie zawiedzeni. U nas było głośno i rzadko zdarza się w naszym programie, żeby te dwa wielkie zespoły sąsiadowały ze sobą. One często ze sobą gdzieś tam odlegle położone, można powiedzieć, jeśli chodzi o emisję, o czas emisji, ale tym razem są niedaleko siebie i bardzo się z tego cieszę, bo przed nami nowy singiel zespołu Depeche Mode, który wtem właściwie zacytuję Tomka wtem nagle bez żadnego słusznie, teledysku, jakby powiedział zastępowy, bez żadnego teledysku, bez kampanii promocyjnej, bez żadnego halo przychodzi utwór, który jest diametralnie różny od tego, który znamy już od kilku tygodni i z tego co wiem gości już od kilku tygodni na pierwszym miejscu listy, czyli już wiadomo co za tydzień będzie na pierwszym i drugim. Jest to możliwe, choć niekoniecznie, dlatego że ten utwór jest zupełnie niekomercyjny. Tam słychać Tommy'ego 4-7, słychać Plastic Mana, słychać Industrial. Jest to niezwykły zupełnie utwór, również z niesamowitym tekstem. Ile razy już przesłuchałeś od tego czwartku? No kilkukrotnie co najmniej. Mhm. Także przed nami My Cosmos is Mine. The Beże. No more, no more, no more, no more. Nie wjeżdżaj w mój świat. Nie mieszaj się w mózg. Nie ruszaj mych ram. Mój wszechświat jest mój. Tu jest moje serce, tu jest mój Bóg. Nie mieszaj się do nich. Mój wszechświat jest mój. Żaden bój, żaden tłum, żaden strach, żaden grat, żaden ból, żaden grób, żadna śmierć. Nie chcę jej. Nie gap mi się w duszę. Nie trzeba twych słów. Tu jest moja przestrzeń. Mój wszechświat jest mój. To przykład Jaremy Piekutowskiego. Dobre tłumaczenie. Ten utwór jest bardzo dobry i świetne tłumaczenie faktycznie, Jaremy. Bardzo dziękujemy za nie. Utwór, który pojawił się znienacka, tak jak powiedzieliśmy, i ma rozpoczynać nową płytę zespołu Depeche Mode pod tytułem Memento Mori. Jest to absolutnie wyśmienity początek. Jestem bardzo ciekaw, co wydarzy się później. A płyta kiedy? A płyta 24 marca. Już dosłownie za niecałe 2 tygodnie. Już nie mogę się doczekać, a jakbyś miał porównać to nagranie, które przed chwilą zabrzmiało z dotychczasowym dorobkiem grupy, to najbliżej do czego? No myślę, że tutaj wynalazłbym jakieś podobieństwo do utworu Clean ze słynnego Violator, ale może też do końca, do ostatniego utworu z płyty Playing the Angel. To jest podobna atmosfera chyba, tak mi się wydaje, więc powrót myślę, że w chwale. Mam nadzieję, że cała płyta będzie jakościowa tak dobra. O Dead Kennedys już mówiliśmy, o Ministrze jeszcze nie, ale to połączenie Mówiliśmy, tak? Cover Ministry mieliśmy. No tak, przecież, oczywiście, rzecz jasna. Ale oni razem to naprawdę prawdziwi urodzeni mordercy. Wariaty. No. Lard. Hardboy. Niech brzmi. poznali ten charakterystyczny wokal Jelo Biafra i Al Jurgensen i to naprawdę mocne uderzenie, nic dziwnego, że Oliver Stone wziął jak swoje do Urodzonych Morderców i ten motyw muzyczny mogą Państwo usłyszeć na tym filmie. Pasuje jak ulał, faktycznie, co trzeba powiedzieć z perspektywy czasu, choć przyznam, że już nie jestem specjalnym fanem tego filmu. Pamiętam, że on zrobił na mnie wrażenie wtedy, kiedy był prezentowany w latach 90. To było takie pierwsze oszołomienie, wtedy też mieliśmy kilka lat mniej. Dzisiaj po jakimś czasie, pamiętam, oglądałem go i nie zrobił kompletnie żadnego wrażenia. Zestarzał się, mówiąc krótko. A wtedy po prostu ciarki, dreszcze, ból, cierpienie, smutek i lęk. To tak, się pojawiało po tym filmie. Myślę, że to trafiło na podatny grunt bardzo wrażliwych serc i dusz młodych ludzi. Pytanie, czy znalazło naśladowców? Bo miejmy nadzieję, że nie. Ale hardcore i industrial, hardcore Jelo Biafry i industrial, rock industrialny właściwie Ala Jurgensena kapitalnie do siebie pasują. No teraz będzie Bolshoi. To jest coś naprawdę wyjątkowego, fajnego, nowofalowego, nietuzinkowego. No i posłuchajmy, a potem pogadamy. 1987 rok z płyty Lindy's Party. The Bolshoi nie zrobili nigdy jakiejś specjalnej, wielkiej, spektakularnej kariery. Już ale nie zrobią też. Już raczej nie zrobią, ale grali między innymi jako support zespołu The Cult, a w 1989 roku to może nasi słuchacze będą wiedzieć i być może nawet byli na tym koncercie. Otóż The Bolshoi zagrało w katowickim Spodku. Bardzo miło się tego słucha faktycznie, chociaż nie jest to oczywiście ikona tamtego czasu, ale warto tej muzyki czasem posłuchać. Piosenka o TV Menie, czyli taka męska wersja pewnej pani z telewizji. Na, na, na, na, na, na. Tylko trochę lepsza. No dobrze. Ale jak mówimy o muzyce polskiej, to teraz będzie utwór polski. Kłóciliśmy się. Rafał się kłócił ze mną. Ja się tam kłóciłem. No ja strasznie. Rzucał się tu na mnie. Mówi, Marek, otrząśli się wreszcie z tego. Ja mówię, nie. Prawda jest taka. Ja chozna. Kochaj mnie jak wariat. No dobra. To jest utwór, który został nagrany na debiutanckiej płycie właśnie zespołu Ja chozna, a nie Renaty Przemyk. Renata Przemyk później faktycznie ten utwór... Kto był wokalistką Jachozny? Oczywiście Renata Przemyk. No i o co tu się kłócić? Ale nie wiem, czy państwo wiedzą, ale nazwa zespołu Jachozna wzięła się z utworu Franka Zappy na przykład. Widziałeś o tym, Rafale? Nie wiedziałem. A wiedziałeś, że Frank Zappa, siedząc na wywiadzie telewizyjnym u takiego znanego dziennikarza, który był weteranem wojny w Wietnamie i miał nogę drewnianą, został zapytany przez niego: czy nie uważa pan, że te długie włosy czynią z pana kobietę? A Zappa od razu: a nie uważa pan, że ta drewniana noga czyni z pana stół? No, Frank Zappa. Płynnie przeszliśmy od Jachozny do Franka Zappy, ale ten utwór jest evergreenem. To jest utwór świetny, również ze świetnym tekstem Sławomira Wolskiego. Trzeba słuchać. Jachozna, kochaj mnie jak wariat. Bardzo proszę. Zaprzęgać, zaprzęgać, zaprzęgać. Czesław, wolałeś mnie? O, super. No i rzeczywiście zaprzęgnęli. Ja też mam dosyć facetów sztywnych jak bonton. Mam nadzieję, że tu się państwo też z nami zgadzacie. Oczywiście czasem bonton jest w dobrym tonie, ale czasem też potrzeba świrów. Przypomniała mi się siekiera, to jej przypisuje się też właściwie Tomkowi Budzyńskiemu, gdy był frontmanem tej formacji na koncercie w Remoncie, gdy wyszedł na scenę, zakrzyknął: świry pod scenę, wapno za drzwi. I od tego się zaczęło. To taka, można powiedzieć, okrzyk, który można byłoby również usłyszeć, tak jak utwór Jachozny, trzecia rano, jakieś wesele, prawda? Troszkę a ostatnia para zapytań, gdzieś tam ostatnia para, tak, i teraz trzeba ich podnieść. Wujek Mietek wreszcie. Już tam w sałatce. Z całym szacunkiem do wujka Mietka. To oczywiście, no, szacun. Oczywiście, że tak. No ale akordeonu i dęciaków w kolejnym utworze próżno szukać, bo przechodzimy znowu do elektronicznej jazdy. Żal upuszczać Jachoznę. Ale nie będzie ci żal, zobaczysz jak posłuchasz. No, tak, zaraz się zachwycę, ale jeszcze tylko powiem, że No Limits mi się przypomniał, jak słuchaliśmy tak, tego. Tak, tak. Bo wspaniały zespół, tak. Który na pewno przypomnimy jeszcze słuchać, tak, oczywiście, że tak. Ale teraz jesteśmy w 1985 roku i jesteśmy w Belgii. Militarne uniformy, agresywna, elektroniczna muzyka. Oj. Rafał, no pewnie smerfy też i czekolady. Latki też to Belgia, naturalnie, że tak, ale to jest inny produkt eksportowy i ewidentnie zespół, który bardzo mocno wpłynął na popkulturę, na cały nurt techno, a także tak zwanego future popu. Już wiem. A mówimy o Froncie 242, tym razem utwór No Shuffle. Zapnijcie się pod szyją, szanowni państwo. Calling up Pod koniec lat 80. podobno Martin Gore, zapytany o przyszłość muzyki elektronicznej, mówi tak, jest jeden zespół, to jest Front 242 i faktycznie Front 242 koncertował z zespołem Depeche Mode, panowie się znają i no, mniej więcej do połowy lat 90. to był faktycznie zespół, jeden z ważniejszych zespołów, które nadawały ton muzyce elektronicznej, takiej bitowej muzyce elektronicznej. Później... A Marek był jedynym na dzielni w ogóle fanem. Nie jedynym, jeszcze dwóch jeszcze było. Jeszcze kilku nas, tak. Niezbyt nie wielu się faktycznie. Bali. Ale nie wiem, jak państwu, ja cały utwór przemaszerowałem, był po prostu taki, był maszerujący. Ale czasem pokrzykiwałeś też. Raz krzyknąłem. Ale w marszu dobrze czasem pokrzyczeć, także bardzo dobrze. Ale też muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o kolejny utwór, było troszeczkę między nami sporów oraz kłótni. Słuchaj, to będzie naprawdę niesamowite przeżycie, bo to będą tacy śliczni po prostu jak z obrazka panowie Morten, Pala, Magne. Tacy potakiwacze oni są. Tacy aha, aha, aha. A jednocześnie autorzy czy współautorzy kilku hymnów lat 80. występowali w jednym z najważniejszych teledysków tej epoki i tutaj za sprawą MTV wszyscy to powiedzą. Take on Me, to jest utwór, który wszyscy świetnie pamiętają. Zresztą do tego teledysku nawiązuje teledysk utworu, który za chwilę zagramy. Mhm. Utwór fenomenalny, zresztą bodajże dwa lata temu ukazała się płyta Unplugged, aha, która pokazuje cudownie to jest świetna jakość, jakość tych przyznać, utworów. Tak, te utwory zagrane przez świetnych muzyków, również ze smykami. Kapitalnie zagrał, nie każdemu to pasuje, nie każdemu pasują wykonania Unplugged, im pasowało świetnie i pasuje świetnie. A zatem posłuchajmy norweskiego zespołu synthpopowego, bez którego również nie byłoby ósmej dekady. Aha, The Sun Always Shines on TV. No trudno. The sun always shines on TV. absolutnie wysłuchałem bez bólu, powiem ci, Marku. Ja zapytałem Rafała, dobre, a on mówi, aha. aha. No właśnie. Ale trzeba powiedzieć jeszcze taką rzecz, że aha wróciło w zeszłym roku świetną płytą True North, też docenioną nie tylko przez słuchaczy, ale również przez krytykę muzyczną. Zespół, który się bardzo ładnie, oczywiście nie życzymy im starości, ale starzeje. To są wciąż bardzo dobre utwory, świetnie zaaranżowane i aha, żyje, proszę państwa, aha, żyje. Audycja gna i zbliżamy się do końca, skoro tak, to czas na... warsztat przeróbek. Rafał męczył mnie o Davida Lyncha cały czas. Mówi, Marek, no cały czas nie ma żadnych motywów muzycznych z Davida Lyncha, więc powiedziałem, ugnę się. I tak jak nie lubię Lyncha, tak zagram, tak? I tak zagram, niech będzie. No więc tym razem będzie to cover. Cover wspaniałego zespołu, wykonaniu wspaniałego zespołu Tindersticks. Utwór Into the Night. Tindersticks to zespół, który zabłysnął absolutnie niestandardowym instrumentarium i wspaniałym absolutnie też głosem Stewarda Staplesa. To jest muzyka wykonywana na skrzypcach, trąbce, klarnecie, oboju, klawesynie, więc mało rockowe instrumentarium, ale atmosfera waitsowa, cave'owa, nie wiem jak ją nazwać. Zespół powstał w 1991, a zatem rok, dwa lata po sukcesie miasteczka Twin Peaks, a utwór Into the Night pasuje im jak mało komu. Tindersticks. Ze spotkania z Angelo Badalamenti i Julie Cruz Tindersticks wyszli zdecydowanie obronną ręką. To ta sama atmosfera, te same ciarki na plecach i ten niesamowity zupełnie wokal. No dobrze, dobrze się tego słuchało. Mam nadzieję, że miło było Państwu z nami. Ela Malinowska za sterami, Marek Pawlukiewicz współtworzył tę audycję. Marek Bożyński. Miło mi Marek Chorodniczy, który po prostu wybrał perełki obok tych moich tych wraz z Rafałem bloków. I teraz będzie piosenka z takiej płyty, która jest przepiękna. I w ogóle wokalistka jest dla mnie urzekająca. Mówiliśmy o niej nieraz. Płyta nazywa się Zabobon, ale bardzo Państwu nie życzę, by to, o czym ona śpiewała, zrealizowało się w Państwa życiu, bo tam jest szept Twojego krzyku, zabrzmiał w powietrzu, a wiara, ta chorągiewka porwana na strzępy, miłość została pobita i oszukana. Suzy and the Banshees kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Jakże miło się jej słucha, dobrze jest się do niej przytulić. Właśnie to czynimy, licząc, że będą Państwo z nami za tydzień. The Ghost in You. Dobranoc. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak!